الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بهذا اللقاء بإخواننا المسلمين أهل السنة والجماعة في هذا المسجد المبارك وهذه القلعة المباركة قلعة السنة والتوحيد مسجد جندب ابن جنادة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين hakika ni katika mambo ambayo huleta furaha kwa sisi waislamu ahlu sunnah wal jamaa kupata mijumuiko kama hii ambayo ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha hili juu ya neema ya al-ukhuwa الأخوة أو الأخوة على الدين وعلى السنة نعمة يودوه تلقونا كتك ديني نسنة نهيلي وسبب سيسي تنكتانا في معتقد واحد وعقيدة واحدة tunakutana katika itikadi moja tukawa ni ndugu sisi kwa sababu ya hii itikadi anasema Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أمين أنتم يليون ترم شقواك كتبكم لواك نوومين كذلك ومن هوا أمباو أمين سنبام بنامتوم صلى الله عليه وسلم wamekutana katika akida ya kumwamini Allah ya kuamini vitabu vyake ya kuamini mitume wake ya kutotofautisha baina ya mitume wa Allah alayhi msalam huu ndio udugu katika akida na walillahi alhamdu dini yetu hii ya Kiislamu dinun shamilun kamilun amun baqi dini yetu hii ni dini ambayo imekamilika dinun kamil ni dini iliyokamilika أنسمع الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم لوهي نمكو كملشيين دينيهم كي دينيه دين كامل من دين ينبغي مكملين bali ni dini shamil, kwa maana ni dini ambayo imeenea, imewaenea wote, wote wanatakikana waingie katika dini hii. Na aya zinakuja nyingi katika Qur'an kuthibitisha umum wa shumul wa hii dini yetu ya Islam. Mbali na aya zimekuja pia hadithi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Tabaraka alladhi, ay ta'ala wa ta'azama wa taqaddasa, ametakasika na ametukuka yule ambaye nazzala al-furqana ala 'abdihi, ameshusha furqani juu ya mja wake. Furqan, naam, alladhi yufarriqu baina ash-shirki wa at-tawhid. Furqan, naam, alladhi yufarriqu baina as-sunnati wal bid'ah. Furqan, naam, alladhi yufarriqu baina al-khayri wash-sharri. Furqan, naam, alladhi yufarriqu baina at-ta'ah, baina at-ta'ati wal ma'siyah. Furqan, naam, alladhi yufarriqu baina al-khayri wash-sharri. Ametukuka na ametakasika yule Allah ambaye nazzala al-furqana, ameishusha furqan ambayo ni Qur'an, ala 'abdihi, ameishusha juu ya mtumwa wake. Allah subhanahu wa ta'ala anapowasifia viumbe wake katika ashraf maqam, bas huwasifu kwa al-ubudiyya, at mtumwa, mtumwa wake. Mtumwa huyu ana bwana wake, ana sayyidi wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, as-sayyidullah. Na abdi hapa ni Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Na bora ya sifa ni sifa ya abdi, angalia alipomsifu mja wake Suleiman bin Daud alayhi salam. Suleiman bin Daud alayhi salam aliletewa as-safinat al-jiyad, faras wazuri, faras warefu, farasi wa shupavu, akawa anawakagua mpaka wakati wa salatu al-asri ukapita, jua laelekea kuzama. Allah akasema katika sura Fusad, kumbuka habari ya Suleiman, ni'mal 'abdu, ni'mal 'abdu, mtumwa mja mbora aliyoje. Anamsifu Suleiman, ni'mal 'abdu. Kwa hiyo akiwasifu waja wake, kwa bora ya wasifu huwasifu kwa al-'ubudiyya, watumwa. ni'ma al-'abd. Sulaiman ni ni'ma al-'abd. Kwa nini ni'ma al-'abd? Innahu awwab. Mwingi wa kurejea kwa Allah. Akamsifu Allah subhanahu wa ta'ala. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مصحا بالسوق والأعناق. alipoletewa wale wanyama akawa na wakagua akabainikiwa ya kwamba alichokifanya hakuwa amesibu alayhi salam, amewekewa dunia mbele ya akhera. Na muislamu wa kweli anapowekewa dunia mbele ya akhera huchagua akhera. Akasema mimi hakika nimewapenda hawa juu ya kumdhukuru Allah kuswali salatu al-asri hata tawarat bilhijab, mpaka jua likaelekea kusama, nleteeni wale farasi. Akawachinja wote kwa ajili ya Allah. Allah akamsifu Suleiman kwa jambo hili. Ni'ma al-'abd, mja mtumwa mbora aliyoje. Kadhalik na wengine katika waja wake alipowasifia, wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Hapa akasema ameshusha Qur'ani kwa mja wake, na imekuja hadithi yurwa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisikia sauti ya mlango, akamuuliza Jibril alayhi salam sauti ya mlango huo unaofunguliwa. Jibril akamwambia mlango huo kutoka hapo malaika haujawahi kufunguliwa mlango huo kabla, na hautafunguliwa baada ya leo. Malaika ametumwa na Allah akuulize, akutume Mola wako malakan, akutume Mola wako malikan rasula au addan rasula, mfalme mtume kama vile Suleiman, au akutume abdan rasula, mtumwa mtume. Akakhitari abd, mtumwa mtume. Ndio maana tunasoma wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ameishusha hii Qur'ani kwa mja wake huyu, liyakuna lilalamina nadhira, ili aje awe kwa walimwengu wote. Alalamina, walimwengu wote. Nadhira huwa ni muonyaji, walimwengu wote, wale ambao hukalifishwa na sharia, majini na watu, wawe weupe wawe weusi. Dini yetu shani imeenea. Qul ya ayuha an-nas inni rasulullah ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard fa aminu billahi wa rasulih an-nabiy al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Enyi watu, inni rasulullah ilaykum jami'a, mimi ni mtume wa Allah niliyetumwa kwenu nyinyi nyote. Allah ambaye ni zake yeye tu vyote vilivyoko mbinguni na vilivyoko ardhini, basi muaminini Allah na mtume wake ambaye ni nabii asiyejua kusoma wala asiyejua kuandika, ambaye anamwamini Allah huyo nabii, anayaamini maneno yake huyo nabii, na mfuateni huyo ili mpate kuongoka. Hii ndio dini yetu, kamili imekamilika, shamili imeenea. Na anataja al-Imam Muslim rahimahullah hadith kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba anasema Rasul alayhi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Naapa kwa yule ambaye nafsi yangu iko mikononi mwake, anaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatonisikia mimi, kwa maana hatosikia linganizi zangu na da'wa yangu, yeyote katika umma huu, ahadun min hadhihi al-umma ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma nakara fi siyaq an-nafs ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun, awe huyo aliyesikia da'wa yangu alikuwa yahudi au nasraniyyun, awe huyo ambaye amesikia da'wa yangu ni mnaswara mkristo, kisha asiamini niliyokuja nayo, illa atakuwa katika watu wa motoni. Kwa maana la yahudiyya wala nasraniyya baada al-islam, hakuna tena uyahudi wala hakuna tena unasara baada ya Uislamu wa Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dini yetu hii ya Kiislamu, yatakikana kwetu sisi Waislamu tukae, tutafakari, tukae tuyapime mambo, tukae tuwachungue mambo, tukae tumhimidi Allah na tumshukuru Allah ambaye ametupa neema hii ya Uislamu. Ulishakaa ukatafakari, kwa nini wewe umekuwa Muislamu? Umekuwaje kuwaje Muislamu? Aliyekupa Uislamu huo wamshukuruje? Ulishakaa ukasema alhamdulillah ala ni'mati alislam? Ulishakaa ukamwomba Allah akuthibitishe katika neema hii ya Uislamu? Uislamu wenye sifa hizi ambazo tumezitaja, kwamba ni dinun kamilun, ni dinun shamilun, ni dinun salihun likulli zamanin wa makan, ni dini inayofaa katika zama zote na mahala popote, dini ya amrisha mema, dini ya kataza mabaya, dini ya amrisha watu wale vizuri wasile vile ambavyo vitawadhuru akili zao, bali vitawadhuru miili yao. Salih likulli zamanin wa makan. Dini yetu ya Kiislamu ahabu aladiyani ila Allah, ndiyo dini yenye kupendeza mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ile hadithi aliyotaja alimamu Ahmad na alimamu al-Bazzar na alimamu al-Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Abbas, kwamba anasema Rasuli alayhi salatu wassalam, ahabu aladiyani ila Allah alhanifiyatu samha. Hii ndiyo dini pendwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabu aladiyani ila Allah, dini yenye kupendeza mno mbele ya Allah, alhanifiya asamha, ni dini hanifiya, ni dini ya tauhid, ni dini ambayo kwamba inapiga vita shirk, ni dini ambayo kwamba asamha, ina wepesi katika sharia zake na hukumu zake, hakuna uzito katika hiyo dini. La yushadda ahadun hadha ad-din illa ghalabahu, hatoitia uzito yeyote dini hii illa itamshinda. Na katika hadithi ambayo ina ulaini, inna hadha ad-din matin فأوغلوا فيه برفق فإن المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حديثه نولين وكحديث كما نسمى صلى الله عليه وسلم حقيقة دينه ni dini ambayo kwamba ya sawasawa, ni dini ya haki, ni dini yenye kuendana na mambo ya watu. Fa aughilu fihi birifq, bas ingieni kwa upole. Fa innal mumbatha, kwani hakika mtu ambaye anapupa ana haraka. Fa innal mumbatha la ardhan qata, hakito katika kipande cha ardhi. Wala dhaharan habqa, wala mnyama ambaye atambanisha. Nini maana yake? Umepanda farasi wako, unapupa, una haraka, unaelekea mahala, kwa haraka uliyokuwa nayo, kwa haraka uliyokuwa nayo, ukaonekana kwamba unampiga mnyama wako, wampiga farasi, wampiga punda, kisa una haraka. Sasa anasema alayhi salatu wassalam kwamba hakito katika kipande cha ardhi ili ufike kwa haraka kule wendako. Kwenda wapi? Kwenda Tanga. Unaona una haraka. Hakito katika kipande cha ardhi kutoka hapa mathalan mpaka katika mipaka ya Tanga na Kilimanjaro, kwamba pale katika alafu ukaunga ukaingia Tanga. Wala dhahran abqa, na kwa kuwa anapupa na ana haraka, anampiga mnyama wake na mnyama pia atakufa. Kwa hiyo mnyama atakufa na hakitu katika kipande cha ardhi ili afike kwa haraka, kwa maana atafeli. Ahabu al-adiyani ila Allah al-hanifiyatu as-samha, ni ile dini al-hanifiya inayolenga juu ya tauhid, alhanifia inayopiga vita ushirikina kwa sampuli zake, inapiga vita dini hii ushirikina wa maneno, inapiga vita dini hii ushirikina wa matendo, inapiga vita dini hii ushirikina wa itikadi. Dinu tauhid, dini mila Ibrahim, asamha, nyepesi, haina uzito, haina uzito. Linapokuja zito, papo hapo huja wepesi, papo hapo. Na ndio maana wakatoa kaida ahlul ilm kwamba almashaqqatu tajlibu taysir, mazito, mashaka, tabu zinapokuja kwa Muislam pale pale kuleta wepesi. Kusali ukiwa umesimama kwenye sala ya faradhi ni nguzo, si nguzo katika sala ya sunna. Kwa hiyo akisali Muislamu sala ya faradhi akiwa amekaa ilhali uwezo wa kusimama anao, sala yake batila, batila, haikubaliki. Lakini Muislamu huyu akiwa ana mashaki, ana matatizo, anaugua, anahisi kizunguzungu, anahisi kisunzi, anaugua, ana maradhi ya miguu yake, hawezi akasimama, hatumwambii lazima usimame, hii ni nguzo. La, utamtia mashaka mtu ambaye Uislamu wake na dini yake haitaki apate mashaka. Swali kwa kusimama, usipoweza faqaida, swali kwa kukaa. Usipoweza, in lam tastati, usipoweza, sharf, usipoweza, huwezi, siwezi, kaa. Na mwingine asichukue nafasi ya huyo akasema na mimi nakaa. Wakaa kwa yapi? Mbona huyu kakaa? Huyu kahusiwa na sharia kwa jambo ambalo kwamba limemfika. na asipoweza kuswali kwa kukaa, aswali kwa ubavu. Wakasema ahlul ilm, asipoweza kuswali kwa ubavu, famustalqia, aswali kichalichali. Kwake ni kwepesi kuliko kulala ubavu. Yamekuja wapi haya? Yani imetoka kuanzia kuswali kwa kusimama mpaka kulala, ni pale ilipokuja mashaka yakaja, ikaja at-taisir. Saumu ya Ramadhani ni wajibu, ni faradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila muislamu afunge. Ikitokea kama muislamu ameshindwa kufunga kwa maradhi aliyokuwa nayo, iwe ni vidonda vya tumbo au kisukari kile kikali kiasi kwamba hawezi kukaa na njaa kwa muda mrefu, basi anaruhusika kiislamu ale, na wengine wajibu wafunge. Kala maradhi yake hayatarajiwi kupona, maradhi yasiyotarajiwa kupona, basi yule mwenye maradhi hayo alishe, alishe. Wako waliosema alishe pishi, wako waliosema alishe kibaba, wako waliosema alishe mkate na nyama, na hakuna katika sharia udhibiti wa kiwango. Hana chakulisha kweli kwamba amekula, lakini chakulisha hana, basi haambiwi kwamba kuna jukumu juu yako. Huna, sina. Mimi mwenyewe natafuta, sina cha kumpa mtu, sina, nifanyeje? Huna kitu juu yako. Fattakullaha mastata'tu, mcheni Allah, mwabuduni Allah kadiri ya uwezo wenu. Ametoka kule kwenye kufunga, ametoka kwenye kulisha, mpaka kwamba basi wewe hakuna hatia juu yako. Huu ni uwepesi wa dini yetu ya Kiislamu. Hii ndiyo bora ya dini, kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Dini yetu hii ya Kiislamu, laisa dinan ahsana minhu, hakuna dini nzuri sana wala nzuri ambayo itashinda dini yetu ya Kiislamu, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nisa 125: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, نَنَانِي مَنْيَ دِينٍ نْزُورِي, مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, أَكَمْ شِنْدَ يُلِي أَمْبَائِ أَنَ أُسْتَلِمِشَ أُسْوَاكِكْ وَاللَّهِ, ameuelekeza uso wake kwa Allah. Umetajwa uso, vimeingia vyote, kama anavyosema ahlul ilm, umetajwa uso bidhabt lisharafihi, kwa utukufu wa uso katika viungo vya mwanadamu. Nani mwenye dini nzuri sana akamshinda yule ambaye ameuelekeza uso wake kwa Allah, anamwabudu mola wake subhana, ananyenyekea kwa mola wake subhana, anaitika juu ya sharia za mola wake subhana, anafuatilia juu ya hukumu za mola wake subhana, wa huwa muhsin ay wa huwa muttabi, ilhali anafuata kile alichoelekezwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nani mwenye dini nzuri akamshinda huyo? Al-Allama Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah الحراني رحمه الله وجتسرياته كسيمة: فنفى أن يكون دين أحسن من هذا الدين. الله أمكتا وأنبه كتك ونديم زور كشند دينه, وأنكر على من أثبت دينا أحسن منه, نأكم بنغا يلأنباي أتتبكشا kwamba iko dini bora kuliko hii, Allah amempinga katika hii aya. Lianna hadha al-istifham inkar, kwa sababu istifhamu hii ulizo hili la Allah, wa man ahsanu dina, ulizo hili Allah anauliza, lakini ulizo hili istifhamu inkar, ni ulizo la kupinga kwamba hakuna huyo, wa huwa inkaru nahi wa dhammi, na hii ni inkari au ni pingo. Allah anapinga upingaji wa kukataza na kumzungumza vibaya, liman ja'ala dinan ahsana min hadha, kwa yeyote ambaye atajalia kwamba iko dini nzuri ikashinda dini hii aliyozungumzia Allah katika hii aya. Hakuna dini nzuri itakayoshinda dini yetu hii ya Kiislamu. Walislamu khairun kulluhu, na yote katika Uislamu ni kheri tupu, kila lililopo kwenye Uislamu ni kheri tupu. Hili liko kwenye Uislamu, hiyo ni kheri, na hili nalo, hili pia lipo kwenye Uislamu lina kheri, na lile pia lipo kwenye Uislamu lina kheri, na lile kule je, lile liko kwenye Uislamu, naam, lina kheri hilo. Kila lililopo katika Uislamu lina kheri. Ndio maana wakasema ahlul ilm, man arada Allahu bihi khairan adkhala alayhi alislam, yeyote yule ambaye Allah anamtakia kheri humuingizia Uislamu katika moyo wake, akaingia katika Uislamu, akaupenda Uislamu. Zimekuja baadhi ya hadithi, masahaba wanamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hadithi alitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim rahmatullahi alayhima, kutoka katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba bwana mmoja alimhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kumwambia Rasul, ayyul islami khair, ayyul islami khair, أي خصال الإسلام خير؟ نما تنريابي كتكو إسلام يني خير؟ أكسيما متونه صلى الله عليه وسلم، تطعم الطعام لشا بيقولا، كوى نتبيا يقوى لشوات بيقولا. Hii ni tabia adhimu bila ya mnasaba, kwamba kuna lima tul arus kadha, kuna aqiqa, pika chakula ita watu wale, pika chakula pelekea watu wale, tut'imu at'am lisha chakula, chukua chakula pelekea watu wakale. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أهل العلم ونسمع أكيون الله أنا لزمم سجامه أو أنا وصفية وليلو لفاني جنبه إلو إليه وقمه إلو جنبه عبادة نا الله أنا لفين دا na amelitaja ili wewe uige mwenendo huo. Hawa wamesema ahlul ilm. Ukisoma aya kuna jambo wamelifanya watu, Allah akawazungumza kwa wema kwa jambo walilolifanya, maana yake Allah analipenda hilo, na amekutajia wasifu huo wa watu hao ili na wewe uwaige, kama alivyomsifu Ibrahim, إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ألاف شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم قلنا القول المفيد عملية لقسامة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى kwamba Allah akimtaja mja wake fulani kwa jambo fulani, jema. Elewa kwamba ametaja hilo ili wewe ujipambe nalo. Wayut'imuna at'am, na wanalisha watu vyakula. Ala hubbihi, juu ya mapenzi yao hawa walishaji kuvipenda vyakula hivyo. Moja ya tafsiri, miskina huwalisha maskini, wayatima huwalisha mayatima, wa asira na mahabusu. Asir almahbus. Alafu husema katika mioyo yao, innama nut'imukum liwajhi llah, tunakulisheni hivi lengo letu twautaka uso wa Allah, tukauone siku ya kiyama, tuwe katika orodha ya watakaoridhiwa na Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutaki kutoka kwenu malipo wala shukurani. Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema yeyote atakayemfanyia jema mtu alafu akamwambia niombee dua inshallah, ameshataka malipo huyo. Fanya jema ndo Sheikh bana, dua tu yatosha, ameshataka malipo huyo. Tut'imu at'am, lisha vyakula. Wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif, tolee salamu umjuae na usimjua, yani katika Waislamu. Haya ni katika matendo ya Uislamu. Ayu al-islami khair, kwa hiyo kila ambalo lipo katika Uislamu lina khair, ikiwemo kulisha vyakula, ikiwemo kuwawahi watu kwa salamu. Kwa sunna ambayo wengi wetu tumeikosa, kumuwahi ndugu yako kwa salamu, yanajiwekea taratibu kwamba haniwahi mtu insha Allah, ameshakuona amepepesa kidogo, umemrushia salamu, salamu alaykum warahmatullah. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na imekuja hadith ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, walisema masahaba kumuuliza Rasul alayhi salatu wassalam, ya Rasul Allah, ayu al-islami afdal. Hadith imetaja Bukhari na Muslim rahmatullahi alayhima. Ewe Mtume wa Allah, ayu al-islami afdal, ni Uislamu upi mbora zaidi? Jibu la Mtume likaja hivi sallallahu alaihi wasallam, man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Angalia lilivyoulizwa, angalia lilivyojibiwa, ili liendane sawa jawabu na swali. Wanasema ahlul ilm, kuna maneno yamehadithishwa hapa kana kwamba waliuliza masahaba, ayu dhawi lislami afdal, ni akina nani katika Waislamu bora zaidi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man salima almuslimuna, ni yule ambaye watasalimika Waislamu, min lisanihi wa yadihi, kutokamana na ulimi wake wakasalimika Waislamu, kadhalika kutokamana na mkono wake. Kwa tendo la kujizuia wewe kwa maudhi, kuwaudhi Waislamu, ukajizuilia ulimi wako watukana watu, ukafanya hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukafanya hayo kwa ajili ya kumfuata Rasuli alayhi salatu wassalam, kuzuia tu ulimi wako, kuzuia tu mkono wako, kuzuia tu mguu wako, ukalifanya hilo lillah na uko ndani ya Uislamu, basi hilo pia lina khair. Alislamu khairun kulluhu, Uislamu ni kheri tupu ndani yake. Bali kila ambalo lipo katika Uislamu lina kheri. Imekuja haditha ametaja Imam Bukhari rahimahullah na Imam Muslim, hadithi kutoka kwa Abu Huraira mashhur radiyallahu ta'ala anhu, kwamba anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba, imani bid'un wa sittuna shu'ba, kwenye riwaya bid'un wa sab'una shu'ba, imani imani ina matawi 60 na kadhaa. Tukijalia imani ni fili ya mti, kwamba una matawi 60 na kadhaa, yote haya ni matawi katika mti wa imani. A'laha, tawi lake la juu, tawi lake la juu lililoko katika mti wa imani ni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ndio dini, la ilaha illa Allah ndio Uislamu. Sababu Uislamu ila al-istislamu lillahi bitawhid, yani la ilaha illa Allah. A'laha la ilaha illa Allah wa adnaha, na tawi lake la chini, imatatul adha anit tariqi, ni kuondosha udhia njiani, kusogeza udhia njiani, kusogeza pembeni, usiwaudhi watu wapita njia. Haya yote yapo kwenye Uislamu. Ukifanya hivyo, umeandikiwa kama umefanya jambo la kiimani, umeondosha jani au tawi au mwiba au chupa au jiwe ambalo huwaudhi watu wapita njia, waandikiwa thawabu. Umesema la ilaha illa Allah, waandikiwa thawabu. Umesema alhamdulillah, umesema Allahu akbar, umeamrisha mema, umekataza maovu. Alislamu khairun kulluhu, kila ambalo lipo katika Uislamu ni khairi tu. Amepokea hadith al-Imam Ahmad katika Musnad, akasema haddathana Sufyan an az-Zuhri an Urwa an Kurs al-Khuzai an Kurs ibn Alqama al-Khuzai anasema qala rajulun, anasema mmoja wa watu kumuliza Rasul alayhi salatu wassalam, hal lilislam min muntaha, je haya mazuri yaliyopo katika Uislamu haya yana kikomo? Uislamu umejaa mazuri, anauliza yana kikomo haya. Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, ayyuma ahli baitin min al-arabi au min al-ajami arada Allah bihim khayra adkhala alayhimul islam. Ayyuma ahli baitin min al-arabi aw al-ajam arada Allah bihim khayra adkhala alayhimul islam. Nyumba yoyote au wenye nyumba wowote, wenye nyumba yao yoyote katika Waarabu na wasiokuwa Waarabu, wenye nyumba hiyo kama Allah anawatakia heri, Allah anawatakia heri, adkhala alaihimul islam, huwaingizia tu Uislamu. Pale walipoingizwa Uislamu wametakiwa heri hao na Allah, kwa sababu kila ambalo watalifanya, watalifanya min ajli hadha ad-din, kwa ajili ya dini hii ya Kiislamu, wao kuna heri. Kachimba kisima kwa ajili ya watu ni Muislamu, huyo ana kheri. Kachonga njia kwa ajili ya watu na yeye ni Muislamu, huyo ana kheri. Kamsaidia mzigo mtu ima kupandisha au kushusha, na yeye yupo ndani ya Uislamu, huyo ana kheri. Kamsukumia mtu gari, kakwama gari, nisukume nisukume, twamsukuma awasha gari lake, na yeye huyo yupo ndani ya Uislamu, yupo katika kheri, kwa kule kwamba ameingiziwa Uislamu. Allah anapotaka kuwapa watu wa jumba fulani kheri, huwaingizia Uislamu. Walipoingiziwa Uislamu, wapo katika kheri. Kwani makafir hawafanyi mema? Makafir hawachimbi visima? Makafir hawajengi barabara? Hatujaziona barabara zimeandikwa kwa msaada wa watu wa Marekani? Hatujaziona hizo? Hawalei mayatima? Hatuoni vituo hivyo? Lakini wana kheri, hawana kheri? Watapata thawabu, hawana thawabu? Kwa nini? Hawana al-Islam. دليل الله نسمى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا تكذتقليزا زلزاو عملي ولزوتفاني وكترجية وتكتخير نثواب نوجيرا تكذجاليا هباء منثورا من ثيري الغم أمال لمكشتينك وزك لداك ولو كالكسان زنبوتيا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. متندو يا مكافين يلي ميما ويفانيا ما يتيما كواليا بربارا كستنجنزا بسيما كبجيمبا wakadhani kwamba watakwenda kukutana kama wanavyosema na ufalme wa milele. Allah anasema matendo yao hawa kasaradi biqi'a yahsabuhu dhamhanu ma'a, ni ile hali anayoiona mwenye kiu kali akiwa kwenye jangwa kule mbele yake kule, wakati jua limechomoza linapiga ardhini, ana kiu kali, kwa mbali anaona pale pana maji yanapita. Sarab biqi'a hatta idha ja'ahu, mpaka anapopafikia pale alipoona kwa mbali kwamba kuna maji, lam yajiduhu shay'a, hakuti kuna kitu. Ndiyo matarajio ya wasiokuwa Waislamu kwenye mema yao wanaoyafanya. Allah anasema wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi, hakuna kingine ambacho kimepelekea Allah tabaraka wa taala akashindwa kupokea misaada yao, ruzuku zao, mali zao wanazozitoa kwa ajili ya yale wanayotarajia, illa annahum kafaru billahi wa rasul. Kizuizi ni kwamba wao walimkufuru Allah wakamkufuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi walipomkufuru Allah wakamkufuru Rasul alayhi salatu wassalam wakakoseshwa al-Islam. Walipokoseshwa Uislam hawana kheri. Kwa hiyo yule aliyeingiziwa Uislam katika nyumba yake, katika moyo wake, katika watu wake, huyo Allah akamtakia kheri. Je, mmekaa mkalijeiki hilo kwamba Uislamu uliokuwa nao hiya ni'matul kubra, ndiyo neema kuu? Umekaa ukamhimili Allah hata siku moja juu ya neema ya Uislamu? Umekaa ukamhimili Allah na ukamwomba Allah thabat akuthibitishe juu ya neema hii adhima jasima? Hadithi hii wamehitaja ahlul ilm akiwemo al-Imamu al-Humaydi na ametaja Abdul Razzaq Sanaani katika al-Musannaf, na ametaja al-Imam al-Bazzar kama fi Kashf al-Astar, na amesahihisha al-Allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i katika as-Sahih al-Musnad mimma laysa fi as-Sahihayn, akasema hadha hadithun sahih rijaluhu rijalu sahih wa huwa min al-ahadith allati alzama ad-Dharqutni البخاري ومسلم أن يخرجاها. دينيته هي الإسلام وكماليزيا yeyote yule ambaye ataingia hili katika Waislamu, yeyote katika Waislamu atakayeridhia hii dini kama alivyoridhia dini hii Allah kwa waja wake, zawadi yake atakayopewa ataonjeshwa ladha ya imani na atapata ule utamu wa imani kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tahdid kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Abbas aliyepokea al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala kwamba al-Abbas ibn Abd al-Muttalib amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اتكيرذيا ديني اتپوا ملكو هيا ارسل صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان اتاونجا لذة يا ايمان ايماني ان لذة ونهيسي watu kwa dini zao wanaihisi watu kwa miili yao wanaihisi watu katika mioyo yao imani ina ladha ataonja ladha ya imani maradhiya billahi rabba kila yule ambaye atamridhia Allah kuwa ndiye mola wake kumridhia Allah kuwa ni mola maana yake ukatosheka naye ukakinai kwa Allah ukatosheka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye rabba kwa maana ndiye mola malika ndiye mola mwenye kumiliki ukamnasbishia umilki na ufalme wote lillahi mulku samawati wal ard ni wa Allah tu ufalme wa mbinguni na wa ardhi ukaridhia kunako hilo ukakiri kwa moyo wako kwamba Allah yeye ndiye rabba kwa maana malika walia sayyida mutasarrifa maabuda ana ukadhikana kinyume na yeye yote kwamba umiliki ni wake uumbaji ni wake yeye ndiye msimamizi yeye ndiye anaendesha ulimwengu yeye ndiye anayobadilisha ulimwengu kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali na ukubwa wa hili mpaka makafiri wa Makka walikubali qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al hayya min al mayyit ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون مكه مكافر ومكه الله نطبيه كما قال النبي امتومه صلى الله عليه وسلم او اوليزه اكن ابو جهل لكن ابو لهب لكن اميه ابن ابي معاذ لكن اميه بن خلف لكن ابي بن خلف لكن عقبه ابن ابي معاذ نواتوت وربيعه نواجناه كتق صناديد كفار قريش كنا الوليد ابن المغيره كنا عبد ياليل بن عبد بن كلال قل من يرزقكم من السماء والارض واوليد محمد نناني ان يرزقوني نيني riziki itokayo mbinguni na ardhi. Nani anayemiliki usikivu? Nani anayemiliki uoni? Aliyekupa wewe kusikia ni nani huyo? Anayemiliki huo usikivu? Anayemiliki huo uoni ni nani? Nani anatoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu? Akamtoa mtoto wa Kiislamu kutoka kwa wazazi wake makafiri. Kakitoa kiumbe hai kutokamana na kiumbe kifu, Muislam kwa wazazi wake makafiri na kinyume chake. Yukhriju al-mayyita min al-hayy, anamtoa mfu kutokamana na aliyekuwa hai. Kijana kalitaji kazaliwa na baba Muislamu, mama yake Muislamu, baba yake ni abdan muslima, mama yake ni ama muslima, lakini yeye kalitaji mayit kutoka kwa aliyekuwa hai, kama walivyotaja baadhi ya wafasiri. Na ina maana zaidi ya hii, waman yudabbiru al-amra, na ni nani mwenye kuyaendesha mambo? Nani ambaye yukawiru al-layla ala al-nahar wa yukawiru al-nahara ala al-layl wa sakhara ash-shamsa wal-qamar? Nani anayeendesha jua na mwezi? Nani anauingiza usiku juu ya mchana na uchana mchana juu ya usiku? Yatalubuhu hasifa, kwenye aya nyingine. Nani anayefanya haya? Waulize makafiri wa Maka. Fasayakuluna Allah, watasema kwa hakika ni Allah. Waambie Muhammad, basi kwa nini hamumchi Allah? Fadhalikum Allah, basi huyo ndiye Allah muabudiwa. Rabbukum al-haq, mola wenu anayekumilikini, anayetawala mambo yenu na kuyasimamia, bwana wenu mwenye kubadilisha hali na hali. Dhalikum Allahu rabbukum al-haq, famadha ba'da al-haq, kuna nini tena baada ya haq? Zaidi ya upotevu, wapi mnaelekezwa? Kwa hiyo Muislamu akawa amemkubali mola wake huyu, amemkinai mola wake huyu. Man radhiya billahi rabba, yeyote ambaye atamkinai, radhiya kwa maana qani'a, waktafa, ametosheka na mola wake, akawakufuru na akawakana kinyume waliokuwa kinyume na yeye subhanahu wa ta'ala, katika al-ma'budat al-batila, waabudiwa wabatili, akawakana. Sababu hawezi kuwa ni mu'min wa kweli mpaka awakane. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, huwezi kumwamini Allah mpaka umkufuru taghut. Man radhiya billahi rabba wa bil-islami dina, na akatosheka na akakinai kwamba Uislamu kwake yeye ndiyo dini, dini kwake yeye ni Uislamu, akazikana dini nyingine zilizo nje ya Uislamu. Wa Muhammadin rasula, na akamkiri na kumkubali na akatosheka na akamkinai Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba ni mtume wake, kwa maana imaman, ndiye imamu wake, wa muttaban, na ndiye anayemfuata, wa muqtadam bihi fi shari'atihi, na ndiye anayeigwa katika sharia yake, akawa anaelekea kwa Allah kupitia kwa huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Huyo ataruzukiwa na Allah ta'mal iman, ladha ya iman, itamwingia imani katika ulimi wake, itamwingia imani katika maungo yake, itamwingia imani katika moyo wake. Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula. Wakati umekwenda, taacha mengine, nimalizie tu na maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliyoyataja kwenye tafsiri yake At-Tafsir Al-Qayyim, kwamba hatuna njia sisi katika huu Uislamu isipokuwa tupite kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sisi tutataka kuelekea kwa Allah, njia ambazo wanazitumia watu kuelekea kwa Allah ni nyingi, ziko katika hizo njia za batili na ipo katika hizo njia njia ya haki. Akasema Ibn Qayyim rahimahullah, hadha li anna at-tariqa al-muwassila ila Allah wahid, وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه ولا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله موصل إلى الله njia ambayo inafikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni njia moja pekee kupata huu Uislamu kufika kwa Allah njia ya kuyapata hayo ni moja kama anavyosema Ibn al-Qayyim rahimahullah wa huwa ma ba'atha bihi rusula ni ile njia ambayo Allah amewatumia kwayo anawatuma kwayo mitume wake wa anzala bihi kutuba na akashusha kwayo hiyo njia vitabu vyake wala yasulu ilayhi ahad illa min hadhihi at-tariq na hakuna yeyote atakayefika kwa Allah isipokuwa kwa njia hii tu walau atannasu min kulli tariq wastaftahu min kulli bab ikitokea kama watu wanataka kwenda kwa Allah kupitia njia mbalimbali wakabisha hodi kupitia milango mbalimbali fatturuqu alayhi masduda milango njia zitafungwa njia zitazibwa wal abwabu alayhi mughlaqa na milango itafungwa illa min hadha at-tariq al-wahid isipokuwa kwa watakaopita katika njia moja hii tu huu islam sahihi kwa kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huu Uislamu ambao tumeona hapa khairi zake ni kwa atakayemfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika njia yake aliyoichora aliyoihadithia Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud kama alivyotaja Imam Ahmad khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta thumma qala hadha sabilullah thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi thumma qala hadhihi subulun وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما هي نجيا يانغو ينيوكا فاتبعوه بس إفواتينه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل قوي هاتو في كواتك الله اسبقوا قبتي نجيا هي وسبب نجيا هي متصل بالله إن مفنغمان مضبوطنا الله موصل الى الله بينجيه inayofikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala anayetaka huu Uislamu tulizungumza hapa hana njia zaidi ya kupita kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam na kupita kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni moja ya nguzo au ni nguzo ya pili katika nguzo za tauhidi kupita kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nguzo ya pili katika nguzo za tauhidi nguzo ya kwanza ya tauhidi ni la ilaha illa Allah. Nguzo ya pili ya tauhidi ni Muhammadun Rasulullah. Kwa hiyo kupita kwa mtume wa Allah ni nguzo ya pili katika nguzo za tauhidi. Bali kupita kwa mtume wa Allah ni sharti ya pili katika masharti mawili ya kukubaliwa amali. Amali haikubaliwi mpaka iwafikiane na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kwa ushahidi wa aya kwenye Qur'an فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والحمد لله رب العالمين